NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee medewerkers van de politie op Walcheren zijn ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden zich onder meer hebben schuldig gemaakt aan seksisme en racisme. Ook werd er risicovol omgegaan met wapens. Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway is aangemeerd in de Eemshaven. Op de kade staan veel belangstellenden naar de operatie te kijken. Gisteren werd besloten dat dat de veiligste plek is voor het schip, onder meer vanwege de faciliteiten daar en omdat het relatief dichtbij is. De hevige regenval heeft in het oosten van het land op enkele plekken geleid tot wateroverlast. Zo dreigt in Hengelo een overkapping van een winkelpassage het te begeven. In Ruurlo en Varsseveld in de Achterhoek zijn straten ondergelopen. En WK-debutant Marokko heeft Colombia verslagen met 1-0 en is daarmee door naar de achtste finales. Niet eerder kwam een Arabisch of Noord-Afrikaans land zo ver op een WK-voetbal voor vrouwen. Duitsland, een van de favorieten voor de titel, verloor met 2-1 van Colombia en is daarmee uitgeschakeld. ANWB verkeersinformatie. Er staan twee files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 10 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. EO. David Bogert. Geld of je leven? Goedemiddag. Het komende half uur gaat het op NPO Radio 1 over economie. Heel veel mensen in Nederland doen nuttig werk. Maar dat geldt voor lang niet iedereen. De dingen die ik nodig vond, zeg maar qua beleidsontwikkeling, die dan naar het management moesten, die verdwenen in een la. Het kwam er eigenlijk op neer van, ik moest toch wel blij zijn dat ik nu een bureau had waar ik achter kon zitten en waar ik dan een beetje kon typen. Ja, deze vrouw vond dat ze een zogeheten bullshitbaan had. Wat moet je doen als je je werk eigenlijk zinloos vindt? Dat bespreek ik zo meteen. Geld of je leven? Maar we beginnen deze uitzending met wijsheid van voetbaltrainer Dick Advocaat. U weet, geld maakt niet gelukkig. Zeggen ze. Maar gelukkig heb ik geld. Ja, dat geld niet gelukkig maakt blijkt vandaag ook uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Want inwoners van rijke regio's in Nederland blijken niet gelukkiger dan inwoners van minder welvarende regio's. Integendeel. De meest tevreden inwoners van Nederland blijken de Friezen. Ik ga het erover hebben met Floris-Jan Sander, regionaal econoom van de Rabobank. En met schrijfster en inwoner van het Noord-Friese moddergat, Anne Goitske Breteler. Goedemiddag. Goedemiddag allebei. Ja, Floris-Jan Sander, was u verbaasd toen u hoorde dat de meest tevreden Nederlanders in Friesland wonen? Of was dat bij u al als insider een beetje bekend? Nee, ik was er niet door verbaasd. Het was trouwens ook al wat langer bekend. Want ze noemen het ook wel de Friese paradox. Ah. En ik snap het ook wel, omdat ja, het leven draait natuurlijk om meer dan alleen inkomen. Het draait om heel veel andere zaken. En dat, dat maakt mensen tevreden. Ja, en de Friese paradox is dan dat Friesland gemiddeld minder ja, rijk is, minder inkomen heeft, maar wel gelukkiger. Dat wordt de Friese paradox genoemd. Ja, het inkomen daar ligt relatief lager dan elders in het land. Maar ja, de mensen zijn er wel heel gelukkig. Dus dat, ja, en daarom noemen ze het dan een paradox. Oké. Anne Goitske, u woont in Moddergat in Friesland. Het is echt zo ongeveer het meest noordelijke puntje van Friesland, begreep ik, hè? Hoe is het om een van de meest tevreden dorpen van Nederland te wonen? Ja, dat is natuurlijk ontzettend fijn. En het is nou niet zo dat iedereen hier gelukzalig langs de zeedijk loopt. Oh. Dat geloof ik ook weer niet. Maar het voelt wel als een hele fijne plek, ja. Ja? Waarom voelt dat zo? Het is gewoon ook het aspect van een kleine dorpsgemeenschap waar mensen elkaar goed kennen. Ja. Ik heb een tijd lang in de stad gewoond en ik verlangde juist ook wel weer naar het feit dat je elkaar op straat tegenkomt en even een praatje maakt. En ja, dat vind je hier in Moddergat absoluut nog. Oké, nou, daar wil ik zo meteen ook nog wel meer over weten. Meneer Sander, een regio waar het economisch heel goed gaat is Groot Amsterdam. Mm-hmm. Hoe komt het dat mensen juist in deze regio wat minder tevreden zijn? Ja, nou ja, Groot Amsterdam is dus wel dat is een mooi voorbeeld. Want daar zie je, dat is echt een regio die het economisch gezien de afgelopen 10, 20 jaar gewoon echt uitzonderlijk heeft gedaan als regio. Is economisch heel hard gegroeid. Maar daar zie je dus echt dat die economische groei zijn weerslag heeft op wat wij dan noemen brede welvaart. Dus meer wat mensen van waarde vinden dan alleen het inkomen en de baan die ze hebben. En ja, je ziet dat het daar zijn weerslag heeft op bijvoorbeeld andere zaken. Als bijvoorbeeld veiligheid is daar minder. Het heeft ja, ook zijn weerslag op het milieu, de milieukwaliteit. Woon ik in een schone omgeving. En bijvoorbeeld de huisvesting is natuurlijk een goed voorbeeld. Ja, de huizen zijn daar gewoon en heel duur. En ja, je hebt er ook niet zozeer zo snel een achtertuin bijvoorbeeld. En dat zijn zaken die in Friesland ja er wat beter voor elkaar ja, zijn. Ja, precies. En dat zijn dan factoren die eraan bijdragen dat mensen daar minder gelukkig zijn en dus minder goede, brede welvaart ervaren. Precies. Zoals dat dan genoemd ja. wordt. Ja. Ja, Anne Gooitske, u woonde zelf ook in Amsterdam, hè? Voordat u weer terugtrok naar Friesland. U kunt dat dus ook goed vergelijken. Ja, wat was het dan bijvoorbeeld in Amsterdam wat u tegenstond? Ik kwam daar voor mijn studie. En in eerste instantie was het juist heel fijn dat je daar in redelijke anonimiteit leeft. Als je in de supermarkt komt, dat het eigenlijk niemand wat kan schelen wat je hebt gedaan. Ja. En dat was ergens wel heel, echt een gevoel van vrijheid wat je dan ervaart. Want ja, het maakt eigenlijk niemand wat uit. Hm. Maar gaandeweg de jaren dat ik daar ook klaar was met studeren, was ik juist ook wel weer op zoek naar dat gevoel dat het mensen wel iets uitmaakt wat je doet. Dus dat je wordt gezien in die zin ook door mensen die misschien niet direct tot jouw bubbel behoren. En dat is iets wat ik wel heel erg zo in de stad ervaarde. Terwijl op een dorp, ja, daar zijn natuurlijk veel meer mensen met verschillende achtergronden, leeftijden, beroepen. En het is juist ook wel heel leuk om dan dat soort verhalen te horen en levensinvullingen. Ja. Ja, dus u voelde wel vrijheid in Amsterdam, maar u voelde zich ook eigenlijk anoniem of niet gezien. Ja. Ja, dat is het wel vooral. En dat is dus enerzijds ook fijn als je juist jezelf wilt ontplooien en andere dingen wilt doen die misschien in een dorp in een iets beschermder zicht zou komen te staan. En dat is dus ook heel fijn. Maar aan de andere kant, toen ik wat ouder werd, had ik juist wel behoefte aan toch wel meer die veiligheid van mensen om je heen. Ja, ja, want Amsterdam heeft dus niet gebracht wat u ervan hoopte. Wat is dan de essentie van waarom Friesland u en ook veel anderen blijkt dat dit onderzoek wel gelukkiger maakt? Nou, in eerste instantie is het ook niet zo dat Amsterdam dat niet heeft gebracht. Ik denk juist dat het wel heeft gebracht dat ik inzag dat ik liever in Friesland woonde. Dat ik dus blijkbaar zoveel behoefte had aan ook de natuur om me heen. Toch ook een bepaald vrijheidsgevoel in buiten kunnen zijn wanneer je wilt. Een achtertuin hebben. En ik denk dat dat wel de essentie is van hier wonen. Dat je in die zin ruimte hebt om je heen. Ja, en er wordt bij dat Friese levensgeluk ook vaak verwezen naar het woordje Minskip, als ik dat goed uitspreek. Gemeenschap, hè? Zoiets betekent dat volgens mij. Wat houdt dat in de praktijk in? Ja, het is wel grappig. Het is natuurlijk al Minskip en dat is dus al Fries. En ik denk dat dat ook wel de gedragenheid ervan weergeeft. Dat je spreekt dezelfde taal. Mm. En in die zin, je bent natuurlijk een minderheid, maar dat geeft je in zekere zin ook een verbondenheid aan elkaar. En Minskip betekent heel erg ook de zorg voor elkaar. Dat je toekijkt op elkaar wat er gebeurt. En dat is dus enerzijds kan dat voor sommige mensen beklemmend aanvoelen. Yeah. Maar in mijn geval vind ik het heel fijn dat de buurvrouw voor mij, zij is 90 jaar. En zij zegt dan gewoon van, nou, je was dit weekend niet thuis, heb ik gezien. Wat heb je gedaan? En ik vind dat ook heel leuk, want dan heb je weer zo'n gesprekje en dan ga je even om koffie. En dat zijn gesprekken die je normaal gesproken niet zo snel in de stad zou voeren. Terwijl andere mensen kunnen dat ook weer vervelende bemoeienis vinden en benauwend. Maar jij ervaart het als prettig. Dus het heeft misschien ook wel een beetje iets particuliers, iets smaakgevoeligs misschien. Ja, dat denk ik zeker. Ja absoluut, ja. Ja, klopt. En je hebt het gemeenschapsleven hier natuurlijk, wat toch wel vrij actief is. Ja. Met muziek maken samen, dat soort dingen. Ja, dat is toch wel. Dan heb je minimaal een paar keer in de week dat je door door mensen omringd wordt. En dat is natuurlijk wel. Dat geeft een goed gevoel, denk ik. Ja, meneer Sander, kun je dan eigenlijk stellen ook dat het vormen van een hechte gemeenschap, hè, zoals Anne Gooitske dat hier beschrijft, dat even belangrijk is als economische groei? Ja, het is zeker belangrijk. Kijk, als je kijkt naar wat wij dan noemen brede welvaart, dan kijk je dus naar heel veel aspecten. En inkomen is daar een onderdeel van. Maar ook de gemeenschap, de maatschappelijke betrokkenheid die je hebt met je regio, met je gemeente, met je buurt, hoort daar ook bij. Ja. En het is denk ik vooral die balans moet goed zijn. En bijvoorbeeld in het geval van Amsterdam zie je dat toch die economische groei ook een beetje ten koste is gegaan van de brede welvaart. En zij staan ook wat meer op voor de opgave dan ook om juist dat wat meer in balans te brengen. Terwijl er misschien juist ook andere regio's in het land zijn waar het juist andersom is. Hmm. Dan zie je dat die juist wat meer een economische impuls nodig hebben om het verder te brengen. Ja, moet elkaar versterken. Precies. Maar toch, ja. Dat u zegt van ja, de hechte gemeenschap is misschien wel even belangrijk als economische groei. Dat kan je misschien toch wel opmerkelijk vinden voor een econoom. Dat hij dat zegt. Maar daarmee zegt u eigenlijk ook. Ja, dat gezegde geld maakt niet gelukkig, dat klopt volledig. Nou ja, kijk, het is natuurlijk geld geeft je ook weer mogelijkheden om bepaalde dingen te doen. Kijk, je kunt natuurlijk met inkomen kun je een huis kopen, kun je kiezen om in een bepaalde omgeving te wonen. Dus echt helemaal los staat het natuurlijk niet. Zo, het ligt nog wel wat gecompliceerder. Ja. Maar ja, ja, eigenlijk de conclusie die het voor mij is, is het welbevinden van mensen, daar moet het uiteindelijk om draaien. En inkomen moet daaraan bijdragen. Ja, Anne Kooitske, we hadden natuurlijk, u schetste net ook een heel mooi rooskleurig beeld, hè, van Friesland en de gemeenschap daar. Ik wilde de gelijke Stantepeder naartoe verhuizen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook, ja, ook wel nadelen zitten. Ook wel moeilijke kanten. Bijvoorbeeld iets als armoede. Ziet u dat veel in uw omgeving? Ja, ik woon natuurlijk in Moddergat. Dat is van oudsher een vissersdorp. We kennen nu allemaal de politieke verschuivingen en economische effecten daarvan met landbouwproblematiek, maar dus ook de visserij. En dan hoor je toch ook wel schrijnende verhalen van vissers die onlangs groots hebben geïnvesteerd omdat ze mee moesten met een nieuw schip, maar daar nu toch weer achteraan lopen en dat ze dan ook maar bij de timmerman aan het werk gaan om die leningen te kunnen afleggen. Betalen, ja, dat zijn toch wel de andere kanten van de medaille. Ja, en dan ziet u dus ook echt armoede. Ja, en ik denk ook dat meespeelt als je het over armoede hebt, daar ligt toch nog wel een taboe op. En wat we eerder al benoemden, wat enerzijds fijn is dat je dus door andere mensen gezien wordt, maar anderzijds is het misschien ook een beetje benauwend in die zin dat je liever niet wilt dat dat soort kanten ook gezien worden. Dus het kan ook best wel wat ongeluk opleveren in die zin dat je door andere mensen toch wel in de gaten gehouden wordt misschien. Ja, is dat een tendens die je in het onderzoek breder ziet, meneer Sander, dat in sommige van de regio's, platteland zou je dat ook wel kunnen noemen, dat daar het geluksniveau relatief hoog is, ondanks dat het inkomen minder is, maar dat er ook wel meer armoede is bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk zie je ook juist in steden wel veel armoede. Steden zijn echt een beetje, daar vind je de beide extremen. Dus je vindt er zowel echt toch wel flinke armoede in bepaalde wijken. Maar dat zijn ook de grootste bedrijven en mensen met juist veel inkomen. Dus op zich, die scheiding zou ik niet zozeer maken. Okay. Het is wel inderdaad, in de stad ben je misschien als iemand die wat armer is, leef je wat meer in anonimiteit. Ja. En meer op het platteland, een beetje algemeen getrokken, dan leef je toch wat meer binnen de gemeenschap en word je misschien wat meer gezien. En het is denk ik ook een beetje een soort van persoonlijke voorkeur van wat vind ik fijn? Vind ik het toch fijn om wat meer in die anonimiteit te zitten? Of toch dat je onderdeel bent van de gemeenschap en toch wat meer gezien wordt? Ja, dus het heeft ook wat te maken met persoonlijke voorkeur. Nou, het CBS heeft dus dit onderzoek gedaan naar de brede welvaart. Is dat een soort nieuw idee in het economisch onderzoek? Om meer te kijken naar andere zaken dan alleen het BBP? Ja, het is wel echt iets wat de laatste decennia echt een beetje wat groter begint te worden. Want inderdaad, vroeger werd echt vooral gekeken naar BBP, bruto binnenlands product. Ja. Wat mensen verdienen of ze een baan hebben. En eigenlijk komen ook economen dus wel steeds meer tot de conclusie van er is meer dan alleen dat. Ja. En wat gaan we daarvan merken, dat economen dat doen? Nou ja, ik denk ook dat het beleid dat meer gericht wordt op het verbeteren van wat brede welvaart. Dus ook andere aspecten van het leven dan alleen inkomen en banen. Wat moet ik daarbij voorstellen? Dat we dat merken aan beleid? Nou ja, dat provincies, gemeenten, maar ook de overheid, dat die ook echt beleid gaan voeren met als doel om bepaalde aspecten van het leven van mensen te verbeteren. Dus de maatschappelijke betrokkenheid of de veiligheid. Meer natuur. Meer natuur, precies. Echt wat meer op die verschillende onderdelen. En niet alleen op inkomen bijvoorbeeld. Ja, oké. Dus dat is iets wat we hopelijk gaan merken. Anne Kooitske, u bent schrijfster en cultureel antropoloog. Wat vindt u van die ontwikkeling die geschetst wordt? Dat economen ook meer op welzijn gaan letten? Ja, dat is op zichzelf natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Maar als antropoloog ben ik gewend om kwalitatief onderzoek uit te voeren, waarbij je dus heel veel in gesprek gaat met mensen. En economisch onderzoek is toch vaak ook gebaseerd op kwantitatief onderzoek. Nu ben ik zelf al lang bezig met het thema van geestelijke gezondheid op het platteland. En heb ik ook naar de Friese paradox gekeken en vroeg ik me ook af van hoe meet je eigenlijk geluk? En ik vraag me dan ook wel, dat is wel de kanttekening die ik erbij plaats, als je zo'n sterk collectiviteitsgevoel hebt, zoals op het platteland, of in ieder geval wat ik hier ervaar in Friesland, dan kan je je ook afvragen of mensen helemaal eerlijk zo'n vragenlijst invullen, omdat ze misschien juist uitgaan van dat collectief. En als je op de koop toe beschouwt dat mensen over het algemeen gelukkig zijn, ja, dan ga je misschien niet zo snel je eigen kleine pijntjes aangeven in die zin. Dus ik denk dat het wel van belang is dat je naast kwantitatief onderzoek toch ook wel echt op zoek gaat naar wat betekent dat nu eigenlijk. En wat zeggen mensen, maar wat voelen ze eigenlijk? Ja. Maar wel, er is dus nog ruimte voor verbetering ook in het onderzoek, als ik u behoor, ook als antropoloog. Maar wel minder focus op economische groei. Dat is misschien dan de conclusie die jullie beide delen naar aanleiding van dit onderzoek. Het is goed om daar minder op te focussen en meer op andere factoren te letten. Nou, ik denk het moet gewoon op beide. Je moet zowel die dingen volgen als inkomensontwikkeling, bruto binnenlands productontwikkeling. Maar dus ook allemaal andere dingen die mensen belangrijk vinden. Daar gaat het denk ik vooral. Nou, mooi. Hartelijk dank, Floris-Jan Sander, regionaal econoom van de Rabobank en schrijfster en inwoner van het Noord-Friese Moddergat, Anne Goitske Breteler. Geld of je leven. Stelt u zich na een dag werken wel eens de vraag: heb ik vandaag eigenlijk iets nuttigs gedaan? De meeste mensen zullen dat wel eens hebben, maar wat als je dat gevoel elke dag hebt? Dan heb je waarschijnlijk een zogenoemde bullshitbaan. Hoeveel van dat soort banen zijn er en kan het terugdringen ervan helpen tegen de personeelstekorten? Dat ga ik bespreken met Maartje van de Knaap. Zij had een bullshitbaan en zocht daarna nuttiger werk. En met organisatiepsycholoog Lennart Thoma. Welkom allebei. En als u uw eigen ervaring met bullshitbanen wilt delen, reageer dan via de app van NPO Radio 1. Ja, Lennart, Thoma, eerst maar eens de simpele vraag. Wat is eigenlijk een bullshitbaan? Hoe kunnen we dat omschrijven? Ja, dus een bullshitbaan is heel erg de perceptie van iemand zelf op hun eigen werk, of dat dus nuttig is. En als het dus niet nuttig is, dan, en ze vinden dat zelf ook echt, dan is het een bullshitbaan. En het is een beetje, die term is door ook een antropoloog verzonnen, David Graeber. Die heeft er een boek ook over geschreven, de Bullshit Jobs. Mm. En hij zei dan ook nog eens dat het ook nog eens was dat diezelfde mensen die dus hun eigen werk niet nuttig vinden, dan wel de hele tijd doen alsof het nuttig is. Okay. Om simpelweg hun baan te houden en ook omdat het van de organisatie moet. Vond ik een grappige toevoeging. Oh ja, maar het is dus iets wat uitgaat eigenlijk van de eigen perceptie. Vind ik mijn eigen werk nuttig meer dan dat het uitgaat van objectieve criteria of zo? Juist, ja. Dus echt de perceptie van jezelf is wat in ieder geval David Graeber dan heeft gesteld als dat een bullshitbaan is. Natuurlijk kan je ook stellen van, er zijn natuurlijk ook functies out there die we misschien sowieso niet nuttig vinden als maatschappij. En waar moet ik aan denken bij een bullshitbaan? Wat voor soort banen zijn dat? Ja, dat kan van alles zijn. Dus nogmaals, omdat het bij de perceptie van de persoon ligt. Dus jij zou zelf je eigen baan een bullshitbaan kunnen vinden, terwijl iemand die in dezelfde stoel zit dat niet vindt. Maar je kan denken aan bepaalde beleidsmakers of mensen die heel veel bureaucratisch werk aan doen zijn, regeltjes checken. Okay. Om een beetje een praktisch... Ik kan het concreet invullen. Wat voor soort beroepen geven zichzelf in dat soort onderzoeken vaak de kwalificatie bullshitbaan? Dat loopt dus heel erg uiteen. Het is wel vooral in zakelijke dienstverlening. Dus je zal niet zo snel een verpleegster of iemand in het onderwijs horen zeggen dat ze een bullshitbaan hebben. Maar vooral echt marketeers of mensen die beleid maken in gemeentes. Ik merk dat je wel voorzichtig bent om dat te specificeren, of niet? Nou, niet per se. Kijk, het loopt gewoon heel erg uiteen. Dus, maar om je een voorbeeld te geven wat ik bijvoorbeeld echt een onzinbaan vond. Ik ben een keer in een grote corporate geweest waar ze bijvoorbeeld als regel hadden dat je de trapleuning moest vasthouden. En er was serieus iemand die mij aan het controleren was of ik de trapleuning vasthield. Wow. Die stond boven aan de trap te spieken. Ja, en die corrigeerde mensen als ze dus de trapleuning niet vasthielden. Nou, dat bestaat. Dat bestaat. Okay. En in mijn opzicht kan je dat wel klassificeren als een bullshitbaan. Dat kan me voorstellen. En is er een percentage te geven van hoe hoog? Ja, dus ze hebben een keertje vanuit de New Yorker heeft een keer een poll uitgezet in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. En dan kwamen ze op 40% van de mensen die meededen aan de poll vond dat ze wel enigszins aan de criteria voldeden van een bullshitbaan. Dus dat is behoorlijk hoog. Nou kan je natuurlijk indenken dat mensen die meedoen aan de poll dat misschien dan ook denken van zichzelf en dus dat sneller in gaan vullen. Dus het zal waarschijnlijk wat lager liggen. Maar best wel wat mensen, inderdaad. Ja, ongeveer 30% heb ik ook wel zien langskomen. Klopt. En de rest vindt dan dat zijn of haar werk nuttig is? Of, ja. Of kan je ook een soort halve bullshitbaan hebben? Of zo? Ja, tuurlijk. Je kan natuurlijk ook bullshit taken hebben. Sommige taken die je, waarvan je denkt, nou, wat ik nu aan het doen ben, dat slaat helemaal nergens op. Of dat levert niks op. Vergaderingen. We zijn een beetje verslaafd aan vergaderingen. Als je de hele tijd in de vergaderverslaving zit, ja, dan ben je dus ook heel veel werk niet aan het doen. Ik kwam nog een ander onderzoek tegen, was ook wel leuk. Van Asana, dat is zo'n projecttool die je dan ook blijkbaar onderzoek doet naar verschillende dingen. En die kwam uit dat we 60% van ons werk besteden we aan het hebben over ons werk. En zijn we dus niet het daadwerkelijke werk aan het doen. Dus we zijn vooral aan het communiceren over wat we hebben gedaan, of hoe je het moet gebruiken, of weet ik veel wat. Maar dan zijn we niet echt wat aan het doen. Ik las ook nog dat 80% niet bevlogen is in zijn werk. Dat ook bleek uit onderzoek. Dat vond ik wel schokkend eigenlijk. Ja, dat is behoorlijk schokkend. En dat klopt. 80%? Ja, niet klopt. Bevlogen. Ja, en het betekent niet dat je dan echt in zak en as zit en een burn-out hebt. Hè, want dat is dan een kleiner percentage. Maar in ieder geval dat je niet met heel veel energie naar je werk gaat. En dat is wel heel erg zonde, ja. Nou, bevlogen is misschien ook wel een groot woord. Maartje van de Knaap, jij vond dat je een bullshitbaan had. Ja, dat klopt. Wat deed je? Ik heb na mijn afstuderen eerst een aantal jaar gewerkt als trainee. Ik kwam nadat ik was afgestudeerd in zo'n programma waarbij ik 3 keer 8 maanden op een andere plek in de verschillende gemeentes een project of een opdracht kreeg. Ja. En ik vond dat een hele bevreemdende ervaring. Omdat ik tijdens en voor mijn studie verschillende bijbanen heb gehad. Vakantiebanen heb gehad. Ik had ook vrienden, familie in allerlei sectoren met banen. Waarvan ik wel duidelijk kon zien dat dat impact had. Als ik achter de kassa zat en er stond een rij, dan werd die korter omdat ik daar zat. Ja. En bij mijn werk als trainee, als afgestudeerde, had ik eigenlijk heel veel de ervaring dat wat ik aan het doen was niet direct ergens aan bijdroeg. Nee. Dat het vanuit de organisatie ook niet altijd duidelijk was wat ze nou eigenlijk wilden dat ik deed. Nee, want je omschrijft je werk ook als trainee. Maar je vult het ook niet echt heel erg concreet in. Van ik was verantwoordelijk voor dit of ik deed dat. Dat zegt misschien al veel of niet. Ja, dat hing ook per keer af van de afdeling of de opdracht die je kreeg. Ja. En wat was voor jou het eerste moment waarop je dacht, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen hier? Dat ik gewoon meerdere dagen dat ik er was. En dat ik niet het idee had dat het duidelijk was voor mijn collega's. Wie ik eigenlijk was, wat ik daar eigenlijk deed. Of ik er wel was of ik er niet was. Ja. Dat ik ook bezig was met een pilot. Van een andere manier van afval scheiden in dit geval. In de openbare ruimte. Waarbij eigenlijk al wel duidelijk was van ja, dat gaat waarschijnlijk geen gevolg krijgen. Maar toch gaan we dit nu zo doorvoeren. Ja. Ja, dat geeft je een vreemd gevoel van bezig zijn met iets wat niet nuttig is. Terwijl ik een studie had gedaan op gebied van milieubeleid. En wel degelijk idealen en ideeën had over hoe ik dat wilde toepassen in de praktijk. En daar iets mee wilde gaan doen. Maar dat in die context zeker niet vond. En begreep ook, jij werkte op 2 afdelingen. En dat maakt het ook nog extra ingewikkeld, toch? Dat je het gevoel had van ja, eigenlijk op beide afdelingen zullen ze me niet missen als ik er niet ben. Nou, dat was inderdaad bij 1 opdracht het geval. Dat ik bij de ene opdracht een klus had. En op de andere afdeling was me ook gevraagd om met een bepaald project mee te denken. Dat is dan ook zoiets dat je denkt, ja, meedenken. Dat is net als vergaderen, dat kunnen we allemaal doen. Maar wat wordt er nou concreet echt aan bijdrage van mij gevraagd? Ja. En inderdaad, dan val je ook een beetje in het niets als je ook geen vaste plek of geen vast team hebt, vaste collega's die iets van jou verwachten op een bepaald moment. Ja, ik zie Lennart heel erg knikken van ja, dit herken ik. Is dit een extreem voorbeeld van Maartje of is dit? Ik denk het niet. Nee? Ik denk dat dat best wel veel gebeurt, ja. In verschillende organisaties. Zeker organisaties die zo groot zijn dat je je bijna kan verstoppen. Dat niemand eigenlijk echt goed weet wat je aan het doen bent. Ik weet nog een soort anekdote van een Franse journaliste die zich in had gewerkt of had gesolliciteerd bij een gemeentebaan. En die heeft een jaar lang met alleen maar mappen onder de armen rondgelopen van vergadering naar vergadering. Eigenlijk niks bijgedragen. En ze kreeg nog een promotie ook. Ja. En niemand had door dat ze niks deden. Ja, dat soort dingen gebeuren gewoon. Toch promotie. En nou ja, Maartje, jij werkte bij de overheid. Hoor je dit vaker, Lennart, dat het juist bij de overheid dit vaak voorkomt? Overheid, maar ook grote corporates. Ook waar Floris vandaan komt. Grote organisaties als Rabobank of andere grote instellingen. Ja, er is veel bureaucratie vaak aanwezig. Ook door de hoeveelheid hiërarchie is het gewoon soms niet te overzien wie wat nou precies aan het doen is. Want het is gewoon groot en complex. Ja. En je gaat ook een beetje uit van goed vertrouwen vaak in collega's die er zijn, dat ze gewoon wel iets nuttigs aan het doen zijn. Ja. En ik denk dat veel mensen die zelf een bullshitbaan hebben, dat soms ook wel eens tegen zichzelf vertellen van, ja, maar het is wel nuttig wat ik doe, of ik help toch mijn collega ergens bij, enzovoort, enzovoort. Maar als je dan nog wat verder doorvraagt, dan gaan ze toch wel tot de conclusie komen, ja, eigenlijk slaat het nergens op wat ik aan het doen ben, of heeft het niet zoveel nut. En is het ook schadelijk voor onze economie en onze maatschappij, als er echt zoveel bullshitbanen bestaan? Ja, dus bullshitbanen, sowieso op het individu heeft het in ieder geval het effect dat het vaak kan leiden tot depressie of jezelf gewoon niet goed genoeg voelen. Dus op individueel niveau is het schadelijk. Ja. En ik neem aan, ja, ook denk ik wel behoorlijk op economisch niveau. We kunnen heel veel mensen die hooggeschoold zijn vaak en echt wel betere en nuttigere dingen kunnen doen. Ja. Die kunnen we heel goed ergens anders inzetten waar het wel van nut is. In sectoren waar er misschien personeelstekort is, maar ook voor bedrijven zelf klinkt het ook niet heel erg efficiënt als daar een hoop mensen werken die het gevoel hebben van wat ben ik eigenlijk aan het doen? Precies. Nou, er is ook zo'n wel interessant onderzoek uit ook het Verenigd Koninkrijk geweest over wat sommige beroepsgroepen nou daadwerkelijk de maatschappij opleveren. En dan hebben ze bijvoorbeeld gekeken naar bankiers en dan zeggen ze nou voor elke pond die een bankier creëert vernietigt die 7 pond voor de maatschappij. Voor reclamedirecteuren was dat 11 pond dat ze vernietigen. En voor belastingaccountants is het 47 pond wat ze vernietigen voor de maatschappij. Omdat ze rijke mensen vaak gaan adviseren over hoe ze makkelijk de belasting kunnen ontwijken. Terwijl daartegenover bijvoorbeeld, als je denkt aan pedagogisch medewerkers op de kinderopvang, die leveren weer 9 euro of 9,50 pond op per elke pond dat ze betaald krijgen. Ze zullen ook weinig ervaren dat een werkbullshitbaan is. Omdat ze natuurlijk heel concreet zien dat het zin heeft. Precies. Ja, Maartje, wat voor gevoel gaf het jou eigenlijk dat je zo'n bullshitbaan had? Een heel vervelend gevoel. Ja, ja, ik werd daar echt ongelukkig van. Het is wat ik al zei, het is vervreemdend. Je gaat aan jezelf twijfelen, je gaat aan de organisatie twijfelen. Je denkt, moet ik wel doen? Moet ik hier wel in geloven in de dingen die mensen om mij heen doen, die mij gevraagd worden te doen? Waar kan ik wel iets toevoegen in de maatschappij? Ja. Ik vond dat heel erg in vrijwilligerswerk, wat ik ook deed en doe. Ik werk inmiddels al bijna 4 jaar weer op de Wageningen Universiteit, waar ik ben afgestudeerd, bij de afdeling Milieubeleid. Ja. Tussen collega's die daar onderzoek doen, werk ik voornamelijk met studenten in het onderwijs. Nou, onderwijs, dat lijkt me een stuk nuttiger, ook qua gevoel. Tot slot, Lennart, denk je dat het mes zetten in dit soort bullshitbanen ook kan helpen tegen het personeelstekort? Dus ik denk dat als bedrijven daar en mensen zelf daar heel erg mee bezig zijn om daar kritisch naar te kijken, dat we dan zeker wel wat wisselingen zouden kunnen hebben in de maatschappij en een stuk nuttigere werk kan dat heel veel mensen stukken. Tot slot nog 1 gouden tip voor werkgevers? Ja, vraag aan je medewerkers wat ze aan het doen zijn of ze het wel nuttig vinden. Oké. En Maartje, jij nog 1 gouden tip voor werknemers die met hetzelfde lopen als wat jij hebt gehad? Ja, twijfel niet aan je twijfel. Als het niet oké voelt, dan is er waarschijnlijk iets wat niet klopt en zoek een andere plek. Er zijn echt wel een heleboel mooie maatschappelijke plekken. Nou, perfect. Neem me mee. Dank organisatiepsycholoog Lennart Thoma en bullshitbaan ervaringsdeskundige Maartje van de Knaap. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. En hier zometeen 1 Vandaag met Lammert de Bruin. Ik wens u nog een hele mooie dag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher. Een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombouts, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza. En ik hou van tip. New York Pizza. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur.